صلو علی الحبیب. میرے آقا نور مجسم، یا حبیبی یا مولای، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. میرے آقا نور مجسم، صلی اللہ، میرے آقا نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تدبیر جمال خدائی. میرے آقا نور مجسم، مجھے در پہ بھی بلانا مدنی مدینے والے. میرے آقا مدنی مدینے والے، صلی اللہ، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ بھی بلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ، مدنی مدینے والے. میرے آقا مدنی مدینے والے، صلی اللہ، مدنی مدینے والے، صلی اللہ، مدنی مدینے والے. عشق بھی پلانا، عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مجدر پہ پھر بلانا. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ، مدنی مدینے والے. میرے آقا مدنی مدینے والے، میرے آقا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ، مدنی مدینے والے. میرے آقا مدنی مدینے والے. بل بل تیرا ٹھکانا، بن بل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا. میرے آقا مجھ در پہ پھر بلانا. تیری جب کے دید ہوگی، جب میری ریت ہوگی. میرے آقا جب میری ریت ہوگی، صلی اللہ، جب میری ریت ہوگی، صلی اللہ، جب میری بلانا. میرے آقا مجھ در پہ پھر بلانا. مجھ ہم سر سوار گئے، میری جان جان کھا گئے ہیں. میرے آقا میری جان جان کھا گئے ہیں. میرے آقا میری جان جان کھا گئے ہیں. مجھ ہم سر جان جان کھا گئے ہیں. مجھے در پہ بلانا میرے سر نزیز چھوٹے سبیا بھی تو روٹ میرے اب سبیا بھی تو روٹ میرے اب سبیا سب نزیز چھوٹے میرے دوست بھی دو روٹ میرے اگر میرے دوست بھی دو روٹ شاہ شاہ نارا اٹھ جا جا شاہ شاہ نارا اٹھ جا جا میرے آقا شاہ شاہ نارا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا میں اگر چرچہ کمینا تیرا ہوں شکھے مدینہ میں آقا تیرا ہوں شکھے مدینہ میں اگر چرچہ کمینا تیرا ہوں شکھے مدینہ میں آقا تیرا ہوں مجھے گجنوں سے لگانا مجھے گجنوں سے لگانا میرے آقا مجھے گجنوں سے لگانا میرے آقا مجھے گجنوں سے لگانا میرے آقا مجھے گجنوں سے لگانا میرے آقا مجھے گجنوں سے لگانا میرے آقا مجھے گجنوں سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے عشق پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پر پہ بلانا میرے واسطہ وسیلہ سب کبھی میرے انگر گے شاہ سب کبھی میرے انگر گے شاہ سب کبھی ان کل کل میں بسانا ان کل کل میں بسانا مدنی مدینے والے کچھ در پہ میری آنے والی نسل تیرے تیرے غم میں کاش عطار رہے گھر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے گھر پہ بلانا